امیر سنت کا بڑا پیارا کلام ہے اور مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے نعت خواں اسلام سے گزارش کروں گا, اردو میں کم از کم آپ میرا ساتھ دے دیجیے گا, بنگالی میں میں انشاءاللہ کچھ ایک دو شعر پڑھ لیتا ہوں, مل جل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے مدینے کی دو اجازت, مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت, پلاؤ بلوا کے جام الفت, پلاؤ بلوا کے جام الفت, نبی رحمت شفیع امت, مدینہ جا باد اجازت, نبی رحمت شفیع امت, پنکھا روشربت تمار محبت, نبی رحمت شفیع, اگر نہیں میری ایس قسمت, پور کر نبی شفیع, جو دین عطا کے نصیب آمار, شدا شنو ذرا کو گوامائے, جو دین عطا کے نصیب آمار, شدا شنو ذرا راکو گو آمائے, کاداؤ دن رات تمہاری پریم, کاداؤ دن رات تمہاری پریم, نبی رحمت شفیع, گناہ کے دل دل سے اب نکالو, گناہ دل دل سے اب نکالو, گناہ کے دل دل سے اب نکالو, مجھے سنبھالو مجھے بچالو, گناہ کے دل دل سے اب سے اب نکالو, مجھے بچالو مجھے سنبھالو, کہیں نہ ہو جاؤ غارت, کہیں نہ ہو جاؤ شاہ غارت, نبی پاپے شگور تھی کے آکون اٹھا لو, امائی بچا لو امائی سنبھالو, ایمون ہو جنو پاپے ڈوبے جائے, نبی رحمت شفیع, اور کرے کیا تار مالو دولت, کرے کیا تار مالو دولت, اسے نہیں چاہ کی کور دے تار مالو دولت کی کور دے تار مالو دولت نہ چائے کو نو تار شاہی حکومت سائے شو دو نبی تمہاری غلامی نبی شفیع امت مدینہ جاباد دولائے اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پنکھا روشبت تمہار محبت پیلا بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت